بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها باب ده بيان ده دي كي تيو زنانا ده عمري احرام مترلو او بيا ده دي ده حيز بماري شروش ومهواري راغا دیبان بیا ایام الحج شروع شول د حج غرض راغي نو دغه عمره ختمه کا او احرام د حج وتړلو داغي اراده وکا نو آیا د دې مخکنی عمره قضا براډی کنا نو مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کی چې عائشه رضی الله عنها د عمره احرام تړلې او بیا بیماری شروع شو بیا په دې باندې ایام الحج راغل نو د حج نه رسته بیا عمره قضا راو ګرځوله. قال حدثنا عبد الاعلى ابن حماد قال حدثنا داوود بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما لويلي يا عبد الرحمن أردف أخذك عائشة دا خور دی عائشه رضی الله عنها ځان سره په سوړلۍ سوړکا فاعمرها من التنعیم نو د تنعیم نه په عمره وکا په کوم ځای کې چې اوس جمعات جوړ دی مسجد عائشه فاذا هبت بها من الاكمه نو کله چې دا کوزه کې دا غډې رینا اکمه ویل کې دی شي اتل من القف من حجاره واحده چې دی یو غټ کاڼی ډېرې وی یا عام ډیری لوی اوچت زیل نو دغه اوچت زینه چلان دی کوشي حدود د حرم ختم شي فل تحرم نو د احرام تړي فانها عمره متقبله یقینا دا قبول شوی عمره ده اصل کې حدیث تاسو مفصل مخکې اوریدل او عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مدینه د میقات د ذل حلیفینا د حج احرام تړلې اول اراده دا و چې عمره به کوي بیا به حج کوي بیا د دې بیماری شروع شو جړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی چې دا هو الله رب العالمین په بنات آدم باندې د بیماری خچ میاش کې پاغي باندې دا تکلیف راځي د حج ایام راغل او د دې پاکی نو راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ول حکم کو دی د حج نیتو کو صرف طواف نشو کول بیت الله له نشو د نکی دی بیا چې د حج مناسک کړ دی ادا کل صحابه کرام واپس را روانو نو دی نبی صلی الله علیه وسلم له وی چې ټول خلق حج او عمره کو ما صرف حج کو او عمره را نه پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول لخر د دې د پاره ایثار کو قافله او ایثار شوا رور ور سره ولي ګل عبد الرحمن رضی الله عنه چې په دې باندې د تنعیم نه عمره وکا او مخکې دا تفصیل ذکر شو چې د احناف او شوافع او اختلاف نه چې د عائشه رضی الله عنها کله بیماری شروع شو او د حج ایام پیراغل نو دا عمره دی بالکل ختمه کړې وا کنا غ افعال د عمره په حج کې ور داخل شوی و نو احناف وی چې عمره ختمه کړې و او شوافع وی چې ناغه فعال د عمره په حج کې وردن نشي ویو نو امام ابو داود رحمت الله علیه چې دا باب تړلو ظاهرا د دین معلومیږي چې څنګه مذهب د احناف و دی، نو د غرايه د امام ابو داود هم د چا عائشه رضی الله عنها عمره ختمه کړې و، او دا بل عمره چې بیا د تنعیم نکول دا د اغي قزا و عمره مستأنفه و د سر نوا. متن د دې حدیث صحیح دی، دا کم سند چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی دا حسن نه، عبد الله ابن عثمان ابن خثيم دا صدوق حسن الحديث نه، او بل دې په دې روایت باندې منفرد نه دي بلکې متابعین موجود دي. دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه دارنګ نور اصحاب السنن دا عمرو ابن اوس په سند باندې ذکر کړی دا عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما نه. خدا الفاظ په حدیث د صحیحینو کې نشته، فاذا هبت بها من الاكمه چې کله ته د دې اوچت زید ډیرې نه کوځکی نو د لاندې زینا زمینی حل د احرام تړي عمره وکي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مزاحم ابن ابي مزاحم قال حدثني ابي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن اسيد عن محرش الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانا مخي ذكر شيو چدا يا مشدد جعرانا يا جعرانا نبي صلى الله عليه وسلم جعراني لدن نشو فجاء الى المسجد نراغل وجمات لا دا كم ذيك چ اس جمات جوړ د پاغه وقت سرنو فركع ما شاء الله نموز کړه هغه چې د الله خو خشوي وا رکوع په معنا د صلات سره ثم احرم بیا احرام تړلو ثم استوى على راحلته بیا برابر شوه په خپل سوار لای باندې فاستقبل بطن شریف نور متوجي شوه هغه شریف مقام طرف لا د شریف واده یو مقام طرف لا را متوجي شوه او را روان شوه حتی لقي طريق المدينه تر دې چې مدینه غلار لراغله او فاصبح بمکه کبایت نو سبا کړه او په مکه مکرمه کې کبایت په شان د شپې تیرون کی معنا دا چې شپه په مکه مکرمه کې تیر کړی و. اسناد د دې حدیث ضعیف دی په دې سیاق باندې زګه صحیح سعید ابن مزاحم ابن ابي مزاحم دی پکې مجهول دی. محفوظ روایت هغه دی کوم چې امام ترمذی نسائی و غیره ذکر کړی د محرش الكعبي رضی الله عنه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جعرانین وروته او د شپې خرج من الجعرانه ليلا معتمرا د شپې د جعرانین وروته د عمرې اراده و فدخل مکه ليلا فقضى عمرته د شپې مکی له رادن شو عمره پوره کا ثم خرج من ليلته بیا د شپې وته فاصبح بالجعرانه كبائت نسبا کړو په جعرانه کې فشان د شپې تیرون کی. نو محفوظ روایت کې دا راغلی دي چې دا سار شوه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا په جعرانه کې او په مکه کې نو دې روایت کې چې راغلی فاصبح بمکه کبائت نو دا غیر محفوظ ده، محفوظ ده ده چې فاصبح بالجعرانه کبائت بیا په روایت کې دا دي د ترمذی او نسائی په روایت کې فلم ما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سرف سهر بعد زوال الشمس نفس د بطن سرف نروت او تر دې چې د مديني اغلار لراغې نو دا لفظ په حدیث کې فاصبح بمکه کبائت وهم نه محفوظ لفظ ده فاصبح بالجعرانه کبائت بهرحال د حدیث ظاهرا د ترجمه الباب سره څه تعلق نشته چې ګنی عمره د چانه قضا پاتې شو نو داغي قضا برا ګرځي کنه خو مصنف رحمت الله له دا حدیث پرې باب کې راوړی باب المقام فی العمره باب د په بیان د دی کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د عمره نه فارغ شو مکه مکرمه کې سور رز اقامت کړو وخت تیر کړو. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح وعن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام في عمره القضاء ثلاثا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمره القضاء كدري رزي تيري كريوي زکه په صلح حدیبیه کې دا خبره د مشرکانو سره شوې او په دې مصالحت شوې چې آینده کال به د عمرې لرازي او صرف درې ورځې به تیری. نو د هغه مصالحې او معاهدې مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه او صرف درې ورځې تیری کړې وي. متن د دې حدیث صحیح دی. دا اسناد د مصنف رحمت الله علیه حسن نه محمد ابن اسحاق په کې صدوق راغله او دې ځکه چې په صیغه د عن سره د خپل استاد ابان ابن صالح نه روایت نقل کړي خو په المعجم الکبیر د طبرانی کې د ابن اسحاق تصریح بالسماع راغله نو د تدلیس هغه شبهه منتفی ده او حدیث د پاره شاهد موجود د حدیث د برای ابن عازب رضی الله عنه په صحیح مسلم کې. باب الافاضه في الحج باب د په بیان د دې کې چې په حج کې طواف افاضه کول چې د له طواف زیارت طواف رکن او موي هغه فرضي طواف. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر. نبی صلی الله علیه وسلم طواف افاضه کړو کله چې جمره عقبه وشته د لوی اختر پر ورځ او بیا ورپسې قربانی وکا حلق وکو نو بیا حرم لراغله او مکی مکرمه لا طواف افاضه کړو. ثم صلى الظهر بمنا بیا د ماسپخین مو په منا کې کړو واپس راغله یعنی راجعا یعنی واپس منا لراغله. مخکې حدیث د جابر رضی الله عنه کوم چې صفت حجۃ النبی صلی الله علیه وسلم کې ذکر شو غد حدیثو هغه کوم دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا را واپس شو فصلى الظهر بمنا د ماسپخین موزه د لوی اختر پر ورځ باندې منا له واپس راوړو. دارنګ حدیث د جابر رضی الله عنه کې دام ذکر شوی چې صلى الظهر بمکه بعضی الفاظو کې دا راغلی مکه مکرمه کې د ماسپخین موس په یوم النحر باندې کړو دا تفصیل مخ کې ذکروم شو. بعضی روایتو کې راغلي چې د ماسپخین موس مکه کې کړو بعضی کې دي چې منا له واپس راوړو. مخ کې وضاحت او تفصیل ذکر شو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم په صحیح کې راوړی دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې امام بخاری رحمت الله علیه د سفیان په سند باندې ذکر کړی د عبید الله ناغه د نافع ناغه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه خدا روایت په عبد الله ابن عمر موقوفا ذکر کړي ذکر د صلات پکې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم النحر باندې طواف زیارت کړو او دا ذکر نشته چې موزی بیا کم ځکه کړو منا کې یا په مکه کې. قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد. قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها يحدثانه جميعا ذاك عنها. ده أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة مور وبلار دوار حديث بياني ده أم سلمة رضي الله عنها نا. قالت داوي أم سلمة رضي الله عنها كانت ليلتي وشبزما التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر. جرات لو باغي كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم باغ ما خام دي يوم النحر باندي باغ شبي دي يوم النحر دغه شپه زما سره نمبر ام سلم رضی الله عنها وی فصار الی نراغل و مال فدخل علی وهب بن زمعه نراد النشو پما باندې وهب بن زمعه ومعه رجل من آل ابي اميه د خاندان د ابو امیه یو سړی مور سره متقمصین په داسې حالت کې چې دواړو قمیصونه اغوندیو جامع چولوي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لوهب نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وهب ابن زمعه لویلی اهل افضت ابا عبد الله ابو عبد الله تا تواف افاظه تواف زیارت کړی؟ قال لا والله يا رسول الله دوي چې نما هو تواف زیارت نه کړی. قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص نبي صلى الله عليه وسلم ورلوه چې دا قميص دې بیا وباسا. قال فنزعه من راسه نو دا قميص د سر د طرف نه وېستو معنا دا نه چې د لاندې د خپو د طرف نه وېنستو چې ګني ګریوان د کولاو کې پخکته دی وباسي بره رو باسلو. دا مسله مخکې ذکر وا چې قميص کله وباسي یو محرم نو په بره طرف به وباسي کنه لاندې نو د سر د طرف نه قمیص وېستو ونزع صاحبه قمیصه من راسه اغمرګرین په دغه ترتیب سره قمیص وېستو. ثم قال ولما يا رسول الله بیت پوسو کو چې داول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نو غي ورلو فرمایل ان هذا يوم رخص لكم یقینا په دې راس کې تاسو له اجازه کړه شوه دې اذا انتم رميتم الجمر ان تحلوا تاسو چې جمر عقبه ولي نو تاسو به حلال شي د احرام نه یعنی من كل ما حرمتم منه الا النساء د هر غشینه چې په تاسو باندې غو ممنوع او بندو صرف زنانه ول نه شي ورنږدې کېږي چې جمر مو وښتا. فاذا امسيتم کله چې تاسو ما خام کو قبل ان تدوفو هذا البيت مخکې د دینه چې تاسو لا طواف افاظه نه کړی يوم النحر طول تیر شو خو تاسو طواف افاظه ونکو جمر عقبه مو وښتې سر مخریلې قربانی مو کړې ده خو طواف افاظه مو نه کړې شرتم حرما نو بیا تاسو محرمین وګرځیدای که هيئتکم قبل ان ترموا الجمره پشان ده هيئت تاسو څنګه چې د جمری وشتونه مخکی وي څنګه چې د جمری وشتونه مخکی تاسو باندې د احرام پابندی وي نو دا قمیصونه اگر چې تاسو اغوستی دي تحلیل اول په تاسو باندې راغله ده خو تاسو په دغه غرض باندې طواف زیارت نکوه او ماخام شو در باندې شپشوه نو بیا تاسو محرمین وګرځیدای حتى تطوفوا به تردي چې تاسو طواف افاظه وکئ د بیت الله طواف وکئ طواف افاظه چې مو کو بیا به حلال ګرځئ. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. ابو عبیده ابن عبد الله ابن زمعه حافظ رحمت الله علیه په تقریب کې وایي چې دی مقبول دی. اهل علم د مبارک سجرح او تعدیل نه کړي او بل دې دې حدیث په اسناد کې مسترب شوم د استراب ور لواقع شوه. دا حدیث امام احمد ابن خزیمه او امام بهقی ذکر کړي. امام بهقی وی لا اعلم احدا من الفقهاء يقول بذلك ما لفتنيش چې فقها او کچا په دې حدیث باندې قول کړي چې کله حاجی طواف افاظه ونکي او په د باندې شپراشي يوم النحر تیر شي خو دې په يوم النحر کې طواف افاظه ونکي نو دې به دوباره غنی بیا محرم ګرځي قمیص به وباسي او احرام بتړي. او دا حدیث سند ضعف سره د ضعف نه مخالفم دی. دا غسی حدیث کم چې مخکې ذکر شو اذا رمى احدكم جمره العقبه فقد حل له كل شيء الا النساء کله چې حاجی جمره عقبه په يوم النحر باندې ولي نو هر یو شی د حلال شو علاوه د بیبیانو نه چې غي سر جما او نزدېکت نشي کوله تحلیل اول ور له حاصل شو. نو د دې حدیث سندم ضعیف دی. د دې په مقتضا باندې فقها او قول نه کړي. کوم اهل علم کبازي په قول کړي نو په مرتبه د شاس کې دي. بعض اهل علم ذکر کړي دي بالفرض تقدیر که حدیث شرطه ثابتم شي اول خو ثابت نه نه که ثابتم شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم چې دی وهب او دی کس لیکړو نو دا حمل په تغلیظ او تشدید باندې. او بل وجه صاحب د بذل المجهود د شیخ یحیی رحمه الله په حواله باندې دا ذکر کړی چې که حدیث ثابت شي نو مقصد دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دی له قمیص استو حکم وکړو، نو دای ور له حکم دی د پاره وکړو چې احتیاط او سد الزرائع پراشی، ځکه دای دا قمیصونه چې کله اچول نو په دې کې خوشبوئی و او محرم چې جامې واچي په هغه کې بیا خوشبوئی وي، نو دا احتمال چې د دې سره بي بیانې دي اسنه دای په ارتکاب د حرامو کې واقع شي چې لا دای طواف افاظه نه کړ او بي بیان سره جماعونه کی، نو ورلو چې دوباره خپل هيئت له واپس شي احرام غسادرونه وتړي د دې لپاره چې چرته په دغه محظور او ممنوع کې مبتلا نشي. او بل په دې کې دای له دا تنبیه هم وا چې دې مسارعه کړو د دې طواف په ادا کولو کې په مستحب وخت کې او بلا عذر په کې تاخير نه کوله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل، ونبي صلى الله عليه وسلم طواف دا يوم النحر رستو کرو شبيلا، يعني درزي نو کرو دا شبي کرو. صحيح خبر دادا چه نبي صلى الله عليه وسلم طواف درزي کرو لکه مخي روايات ذكر شول. پا ديكي بيا اختلاف دا چه آيا دا ماسبخين موزي منال روڑو کنا پا مككي ادا کرو. دا حدیث وهم او خطا ده لکه ابن القطان الفاسي رحمة الله عليه په بيان الوهم والإيهام او علامه ابن قيم په زاد المعاد کې د دې وهم او خطا له اشاره کړي. ابن قيم رحمة الله عليه په حاشيه د سنن کې دام وي ويمكن ان يحمل قولها اخر الطواف يوم النحر الى الليل على انه اذن في ذلك فنسب اليه. د دې مطلب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا طواف یوم النحر لرستو کړو، د دې یوم النحر طواف شپې لرستو کړو چې اجازه ته ورکړو په دې کې کڅوک طواف د شپې کوي نو د شپې م کولې شي، نو دا غي اجازه دا غي عمل لمنسوب شو چې په خپل هم طواف رستو کړو. او د دې نظائر په لغت کې موجود دي چې کله یو سړی دی یو شی امر وکي نو کاغه په خپل نه می کړي هغه امر له د فعل نسبت کیږي، لکه تاسو په کتابونو د ادب کې دارنګ په کتب البلاغه کې ویلي دي کله نسبت کیږي كتب الامير بن الامير المدينه امیر صاحب وې مدینه جوړه کا خار جوړ کو اعلان کې هر خار خو بادشاه او گورنر نه جوړ کړي هغه صرف حکم کړی چې دا خار دی جوړ شي آباد دي شي، نو امیر لکه د فعل نسبت کیږي مجازن. بارها الاحاديث صحيحه وكدادي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا طواف الافاظه د رز کړه یوم النحر باندې د ماسپخین نمخ کې. قال حدثنا سليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه. رسول الله صلی الله علیه وسلم رمل نو کړې، د رمل تفصیل مخکې ذکر شوی، رمل نو کړې پاغو چکرونو کې پاغو اشواتو کې کم چې طواف افاظه کولو، یعنی طواف افاظه په اولنو دریو اشواتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رمل نو کړې. اسناد د حدیث صحیح دی، روایت د ابن جریج د عطاء ابن ابي رباح نه دا محمول په اتصال باندې. دا حدیث امام ابن ماجه دارنگی امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. نو په طواف افاظه طواف زیارت کې رمل نشته عند الجمهور، احناف وایي چې په دې کې به مرملي ځکه د دین رستو سعی ده چې چا سعی نه کړي او خصوصا قارن. نو دا حدیث تاویل غیدا کوي چې لم يرمل فيه لانه كان راكبا، نبی صلی الله علیه وسلم طواف حفاظه کې رمل د دی وجنه نو کړی چې په سورلې شورو او سورلې باندې چې څوک سوري نو رمل بیان کیږي. بهرحال حدیث کې ظاهرا دا دی چې طواف حفاظه کې رمل نو. باب الوداع دا باب د په بیان د رسختۍ کې یعنی د طواف رسختۍ حکم چې دا په حج کې واجب دی خو که یو زنانه بیماری حائز نو دا غینه دا ساقط دی. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه او خلق د خلق عادت داو چې کله به مکی له حج لراغل او د حج نه فارغ شو الارکان به ادا کل نو بیا بتلل ينصرفون تلل به في كل وجه په هر یو جهت او طرف باندې طواف افاظه به وکو او دا غی نرستو چې کوم د مینا هغه ایام دی هغه به په مینا کې تیر کل جمرات به وشتل نو بیا به طواف وداع نو هر سړی به خپل طرف تلو. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې حج وکو بیا صحابه ولوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد خامخانه دي زيوتن حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت تردي چې اخیرا نه عمل د داشي چې طواف د بيت الله کی د رخصتي طواف کی. اسناد د دې حديث صحیح دی. امام بخاري او امام مسلم هم ذکر کړه خو په دې لفظ عمر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض وحکم کړه شو او خلق لا صحابه کرام له دا چې اخیرنه طواف دې د بیت الله وی دا د اخیرنه عمل او ګرځي طواف د بیت الله د رخصتي طواف مگر د حایزي او بیماری زنانه نه پدې کې تخفیف راغله کله د بیماری د وجې پری دي نو پاغي باندې سه حرج نشته سه اثم ګنا پی نشته. امام نووي رحمت الله علیه وی طواف وداع د جمهور په نیز باندې واجب ده د دې په ترک باندې دم راضی. امام مالک داود ظاهری او ابن المنذر رحمت الله علیه لدا منسوب دي چې دا سنت ده نو د دې په ترک باندې سفیدیا او سشی نشته. خود ابن المنذر رحمت الله علیه نه حافظ ابن حجر دام نقل کړی چې غد عجوب قائل ده. بهرحال جمهور اهل علم د دې د عجوب قائل دي او د جمهور لپاره دلیل دا حدیث ده چې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی و چې تراغي وسوک واپس نه دي چې طواف د بیت الله یې نه کړی او دا طواف وداع د رخصتۍ دا طواف دا صرف په آفاقیانو باندې دی کوم چې اهل مکه دي اهل الحرم دي په هغوی باندې دا طواف نشته. باب الحائض تخرج بعد الافاضه باب د په بیان د دې کې چې حائزه زنانه د طواف زیارت نه پس را واپس کیږي د مکې نه روزي نو آیا دې لدا جایز دي چې طواف وداع د رخصتۍ طواف دی پری دي کنه؟ نو د بیماری د دې حیض او د عذر د وجنه دې له دې اجازه شته چې دا د طواف وداع پری دي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي. رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي رضي الله عنها ذكر كروا فقيل إنها قد حاضت ورلويل شلجغه بمار شويدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا كيديش دا منغري سارون كي دا خو به مونږ د سفر کې تاخير راولي مونږ روان یو مدینه لدا به مو یساري. فقالوا يا رسول الله انها قد افاضت ورلويل شل چې يا رسول الله هغه طواف افاظه کړي طواف زیارت کړي. فقال فلا اذن نو بیا نبی صلى الله عليه وسلم فلا اذن اي فلا حبس اذن بیا دا مونږ نشي راګیرولې یعنی سفر کې زموږ رکاوټ دا نشي واقع کولې بس چې طواف افاظه کړي بیا مونږ سره تلې شي. نو حائزی زنانه چې طواف افاظه کړی طواف وداع کته نه پاتې شي نو سحرج نشته. حدیث د ام سلیم رضی الله عنها امام ابو داود طیالسی ذکر کړی دا وی حیض تو ما تفت بالبیت زبی ما رشوم طواف د بیت الله منو کړی فامرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان انفر نبی صلی الله علیه وسلم را له حکم کړو چې تتلی شي چې طواف افاظه دی کړی که طواف وداع دی نمی کړی د حیض د وجې پاتې شي نو سه حرج نشته. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عوانه عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تتوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض. حارث وي چیز عمر رضی الله عنه لراغله و تپوس میته نکړو چې یو زنانا طواف د بیت الله وکي د لوی اختر پرز طواف افاظه وکي او بیا د دې حیث شروع شي. قال ليكن اخر عهدها بالبيت. و عمر رضی الله عنه چې نا اخیرنه طواف د بیت الله بکي مطلب دا چې طواف وداع به بیا هم کینه به پریدي. قال فقال الحارث كذلك افتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حارث ابن عبد الله ابن اوس ورلوه ما له رسول الله صلى الله عليه وسلم داسې فتوا را کړې داسې حکم یې کړې. قال فقال عمر اربت عن يديك. عمر رضي الله عنه ورلوه دي حارث لا اصل معنا خدا دې چې لاسونه دې کټ شه اربت عن يديك خدي دې کې دا کنایه ده عن الخجاله د دینه بد دعای حقیقتا نه مراد مقصود دا ده چې د خطا نسبت ورلوکو چې تا غلط کار وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فتوا درکړی دا زمانه تپوس کې دی د پاره چې زما او دا غي د فتوی او د جواب په منځ کې تقابل راولي. سألتنی عن شیء تپوس کې مان دا غشي بارکی سألت عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تا دا غي بارکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم تپوس کړي لکه ما او خالف دا ما زائده دا لکه او خالف دیده پارا چیزی مخالفتو کم حاصل او مقصد دا ده چه تاکل رسول الله صلی الله علیه وسلم نا دا دی مسئلی بارا کی تپوس کرو نو مناسب خطا داو چه تا مال خبر را کرو چه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا پا دی که دادا و زمان دی تپوس نکولی اسی نا چیز پا که دا سی رای پیش کم چه زمان دا رای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رای سر تزاد و تخالف راشیم. اسناد دې حدیث صحیح ده. دا حدیث امام احمد په مسند کې راوړی دا رنګي ترمذی نسائی ذکر کړی. امام طحاوی رحمت الله علیه وی چې دا حدیث منسوخ ده په حدیث د عائشه او په حدیث د ام سلیم رضی الله عنهما باندې چې پاغي کې دا راغلی چې د حایزه زنانه نه طواف وداع ساقطیږي دا په دې باندې لازم نه ده چې پرې دینو اجازه ورلشته. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.